Capitolul 9. În catedrală. Lui Cai se încredință misiunea de a arăta câteva monumente artistice unui client italian foarte util băncii venit pentru prima oară în oraș. Altădată misiunea aceasta l-ar fi onorat fără doar și poate, dar acum, când își păstra numai cu mare eforturi prestigiul la bancă, o acceptă în silă. Fiecare oră petrecută în afara biroului îl umplea de griji chinuitoare. Nu mai putea să-și folosească timpul de lucru dând același randament ca mai înainte. Unele ore nu izbutea să-și le petreacă decât prefăcându-se că lucrează. Dar neliniștea îi sporea și mai mult când nu se afla la bancă. Atunci îi se părea că îl vede pe directorul adjunct care stătea veșnic la pândă, intrând să facă o scurtă vizită în biroul lui, așezându-se la masă, percheziționându-i hârtiile, primind clienți cu care Ca era de multă vreme în relații aproape amicale, ademenindu-i să renunțe la sfătuitorul lor obișnuit și chiar descoperind în munca domnului procurist greșelile de care Ca se simțea acum amenințat din toate părțile, fără să le mai poată evita. De aceea, de câte ori îi se cerea să viziteze vreun client sau chiar să facă vreo scurtă călătorie, lucru care întâmplător se repeta destul de des în ultimul timp, Ca bănuia totdeauna, oricât de onorabilă i-ar fi fost misiunea, că nu urmăreau decât să-l îndepărteze pentru o vreme de la birou, fie ca să-i controleze munca, fie socotind că se puteau lipsi ușor de el. De altfel, nu i-ar fi fost greu să refuze majoritatea sarcinilor, dar nu îndrăznea, căci oricât de puțin justificate i-ar fi fost temerile, refuzul ar fi însemnat recunoașterea lor. De aceea accepta totdeauna cu prefăcută nepăsare ieșirile acestea. În preajma unei călătorii obositoare de 2 zile, ascunsese chiar faptul că răcise destul de grav ca să evite pericolul de a fi înlocuit sub pretextul vremii ploioase de toamnă. Iar la întoarcerea din călătorie, când nevralgiile căpătate pe drum îl înnebuneau, aflase că a fost numit să-l însoțească pe importantul client italian. De data aceasta, ispita de a refuza fusese mare, cu atât mai mult cu cât nu era vorba de o muncă strict profesională. Obligația mondenă pe care trebuia să o îndeplinească avea desigur mare importanță, dar nu pentru el. Ca știa bine că nu se putea menține decât prin succesele obținute în afaceri și că, dacă nu le obținea, nimeni n-ar fi luat în seamă eventuala încântare pe care i-ar fi putut-o produce clientul venit din Italia. Ca ținea să nu iasă nici o zi măcar din domeniul lui de activitate, temându-se foarte tare că n-o să mai fie reprimit. Își dădea singur seama că teama aceasta era exagerată, dar ea îl apăsa în ciuda lucidității lui. Și totuși nu izbutea să găsească niciun pretext acceptabil. Cunoștințele lui de italiană, fără să fie prea mari, erau suficiente. Dar marea nenorocire consta mai ales în faptul că la bancă se știa despre cele câteva cunoștințe pe care le avea în domeniul istoriei artei și cărora li se exagerase importanța. Cei de la bancă știau că fusese un timp membru în Comitetul de Protecție al Monumentelor Artistice ale orașului, ce-i drept numai din motive de afaceri. Aflându-se că italianul era mare amator de artă, alegerea însoțitorului în persoana lui Ca părea deci foarte firească. În dimineața aceea, când Ca sosi la birou supărat dinainte pentru ziua care l-aștepta, vremea era urâtă și ploioasă. Ca venise de la 7 ca să poată termina totuși măcar câteva lucrări înainte de sosirea oaspetelui. Și se simțea foarte obosit, căci își petrecuse jumătate din noapte cu studiul unei gramatici italiene vechi, ca să-și mai reîmprospăteze câteva noțiuni. Fereastra la care se obișnuise să stea cam prea des în ultima vreme îl ispitea mai mult decât biroul, dar Ca rezistă ispitei și începu să lucreze. Din nefericire, omul de serviciu intră chiar în clipa aceea să-l anunțe că domnul director îl trimisese să vadă dacă domnul procurist se afla acolo și că îl ruga, în caz că sosise, să fie amabil și să vină în salonul de primire, unde aștepta domnul din Italia. "Vin imediat," spuse Ca. Și după ce își vârâ în buzunar un mic dicționar, luă sub braț un album cu monumentele mai importante ale orașului, pregătit pentru străin, și se îndreptă spre biroul directorului, trecând prin cel al directorului adjunct. Ca se fericită în gând că venise de vreme și că se putea pune astfel imediat la dispoziția băncii, căci nimeni nu s-ar fi așteptat în mod serios să-l găsească acolo la ora aceea. Firește, biroul directorului adjunct era la fel de pustiu ca în timpul nopții. Omul de serviciu probabil intrase și aici să-l caute pe șef, dar nu găsise nici țipenie de om. Când Ca intră în salon, cei doi domni se ridicară de pe fotoliile moi și adânci în care stătuseră. Directorul zâmbi prietenos, vizibil încântat de sosirea lui Ca, și făcu prezentările. Italianul strânse energic mâna lui Ca și glumi pe socoteala cuiva care se trezește la primul cântat al cocoșilor. Ca nu înțelese exact la cine se referea aluzia aceasta. Italianul folosise un cuvânt neobișnuit, al cărui sens nu-l prinse decât după câteva clipe. De aceea răspunse și el prin câteva formule de politețe pe care italianul le primi tot râzând, pe când își mângâia nervos mustața cenușie albastră. Mustața aceasta era, se vede, parfumată, te simțeai aproape ispitit să o atingi cu mâna și să o miroși. După ce se așezară toți trei și începură discuțiile preliminarii, Ca își dădu seama spre marea lui neplăcere că nu înțelegea decât frânturi din frazele italianului. Când oaspetele vorbea rar, înțelegea aproape tot. Dar asemenea momente nu existau prea des. În majoritatea timpului, cuvintele curgeau ca dintr-un izvor din gura italianului care clătina din cap ca și cum ar fi fost încântat că vorbește așa. Când vorbea cu viteză, oaspetele folosea totdeauna un dialect care nu mai avea pentru Ca nimic italienesc, dar pe care directorul nu numai că îl înțelegea, dar îl și vorbea curent, ceea ce Ca ar fi trebuit să prevadă căci clientul era din sudul Italiei, unde directorul petrecuse câțiva ani. Ca își dădu apoi seama cât de greu o să-i fie să se înțeleagă cu străinul, căci și franțuzească acestuia era la fel de încălcită ca și italiană. Și apoi mustața și barba îi acopereau mișcările buzelor, care poate ar fi înlesnit înțelegerea cuvintelor rostite. Ca a început, deci, să prevadă o mulțime de neplăceri, dar până una alta renunță să mai încerce să înțeleagă, în prezența directorului căruia îi era atât de ușor, efortul ar fi fost cu totul inutil, și se mulțumi să privească în ciudat cât de liber în mișcări reușea să rămână italianul, deși se afundase în fotoliu. Oaspetele își îndrepta mereu hăinuța scurtă și strâmtă, ba chiar odată, ridicând brațele și mișcându-și palmele în aer, încercă să reprezinte ceva pe care Ca nu izbuti să-l priceapă, deși se aplecase înainte ca să privească mai atent. Până la urmă, răpus de oboseală, Ca nu-i mai urmări decât pasiv jocul cuvintelor, observându-i distrat mișcările ochilor și spre marea lui spaimă, se surprinse tocmai în clipa când, fără voia lui, se pregătea să se ridice, să întoarcă spatele și să plece, într-atât era de neatent și de obosit. Dar italianul, uitându-se în sfârșit la ceas, sări în picioare și, după ce își luă rămas bun de la director, se apropie atât de mult de Ca, încât acesta trebuie să-și împingă fotoliul înapoi ca să-și poată păstra libertatea mișcărilor. Ghicind din privirea lui Ca, fără îndoială, cât de stingherit se simțea acesta față de italian, directorul se amesteca atunci în discuție cu atâta finețe, încât ai fi zis că dă niște mici sfaturi, pe când în realitate îi explica pe scurt lui Ca tot ce spunea clientul care îl întrerupea într-una. Ca află astfel că italianul mai avea câteva treburi de rezolvat și că, din lipsă de timp, renunțase la intenția de a vedea toate curiozitățile orașului. De aceea prefera să se limiteze, dacă firește Ca era de acord, ultimul cuvânt îl lăsa lui, la vizitarea catedralei, dar făcută amănunțit. Spunea că e o mare fericire pentru el să poată vizita catedrala în compania unui om atât de amabil și de erudit. Complimentul îi se adresa lui Ca, deși acesta făcea, din păcate, tot ce putea să nu-l audă pe italian și să prindă din zbor cuvintele directorului, și îl ruga, dacă n-avea nimic împotrivă, să vină la catedrală peste vreo 2 ore, adică aproximativ pe la 10. La ora aceea spera să poată fi negreșit acolo. Ca răspunse în sensul dorit. Italianul strânse mâna directorului, apoi pe a lui Ca, apoi din nou pe a directorului și plecă însoțit de amândoi. Din mers, întors numai pe jumătate spre ei, oaspetele continua să le vorbească. La ușă, Ca mai rămase o clipă cu directorul, care în ziua aceea părea foarte bolnav și se simți obligat să se scuze. Ba chiar îi spuse lui Ca, stăteau prietenește unul lângă altul, că la început avusese intenția să-l însoțească el însuși pe italian, dar că, și nu dădu alt motiv mai precis, se hotărâse apoi să-l trimită mai degrabă pe Ca. Dacă deocamdată Ca nu l-a înțeles prea bine pe italian, să nu-și piardă cumpătul, curând o să vină și asta, iar dacă nu o să înțeleagă tot, nu o să fie nicio nenorocire, căci italianul nu dă prea mare importanță faptului că e înțeles sau nu. De altfel, Ca vorbea minunat italienește și avea să se descurce cât se poate de bine. Acestea fiind zise, Ca plecă. Timpul rămas liber și îl petrecu căutând în dicționar și copiind într-un carnet cuvintele mai rare de care avea să aibă nevoie pentru explicațiile din catedrală. Treaba aceasta era extrem de plicticoasă. Oamenii de serviciu aduceau corespondența, funcționarii veneau să-i pună diverse întrebări și, văzându-l adâncit în muncă, se opreau în prag, dar nu se mișcau de acolo până când nu erau ascultați. Iar directorul adjunct, vrând să nu piardă cumva prilejul de a-l deranja pe Ca, intră de nenumărate ori, îi luă de fiecare dată dicționarul din mână și îl răsfoi vizibil fără niciun motiv. De câte ori se deschidea ușa, în penumbra antecamerei se iveau clienții care se înclinau stângaci, voiau să atragă atenția, fără să fie siguri că vor fi văzuți. Universul acesta mărunt, al cărui centru era Ca, se mișca în jurul lui, pe când el căuta cuvintele de care avea să aibă nevoie, le căuta în dicționar, le copia, încerca să le pronunțe corect și apoi să le învețe pe de rost. Dar memoria lui, altădată atât de bună, părea că-l părăsise. Și îl cuprindea din când în când o furie atât de cumplită împotriva italianului care îi dăduse o asemenea muncă, încât își îngropa dicționarul sub dosare cu hotărârea fermă de a nu se mai pregăti. dar își dădea imediat seama că n-ar fi putut totuși să se plimbe pur și simplu prin fața operelor de artă din catedrală alături de străin, fără să scoată o vorbă, și atunci scotea cu și mai multă furie dicționarul. Exact în clipa când se pregătea să plece, se făcuse 9:30, sună telefonul. Era Lenny, care voia să-i spună bună dimineața și să-l întrebe cum se mai simte. K îi mulțumi grăbit și adăugă că nu putea să-i vorbească mai mult, fiindcă trebuia să se ducă la catedrală. La catedrală? Se miră Lenny. Sigur, la catedrală, spuse K. Și de ce la catedrală? Întrebă Lenny. K încercă să-i explice în grabă, dar de-abia începuse când Lenny spuse brusc. Te hărțuiesc! Compătimirea aceasta pe care nu o cerea și nu o așteptase nu-i plăcu lui K. De aceea își luă rămas bun în două cuvinte. Dar pe când punea receptorul la loc, spuse jumătate pentru sine, jumătate pentru fata care nu mai putea să-l audă. Da, mă hărțuiesc. Dar timpul trecuse și K, văzându-se amenințat să întârzie, luă o mașină. În ultima clipă mai a avut timp să-și aducă aminte de albumul pe care n-avusese ocazia să-l dăruiască de dimineață italianului și îl luă cu el. Tot drumul ținu albumul pe genunchi și bătu toba cu degetele nervos în copertă, deși ploaia se mai domolise, vremea rămăsese rece, umedă și întunecoasă. În catedrală, abia dacă se vedea la un pas și din pricina statului pe lespezile ca de gheață, răceala lui K avea să se înrăutățească enorm. Piața îngustă a catedralei era complet pustie. K își aminti că încă de copil observase că toate casele din jurul pieții aveau totdeauna perdelele trase. Pe o vreme atât de întunecoasă ca astăzi, lucrul acesta era și mai de neînțeles. Catedrala părea goală, ca și piața. Nu-i trecuse prin minte nimănui să vină aici, la ora aceasta. Ca străbătut grăbit cele două nave laterale și nu întâlni în cale decât o bătrână înfofolită într-un șal călduros și îngenunchiată în fața unei statui a Fecioarei. Zări de asemenea de departe un paracliser șchiop care dispăru printr-o ușă într-un perete. Ca fusese punctual. Când intrase el, bătea ora 10, dar italianul nu se afla încă acolo. Ca se întoarse la intrarea principală, unde mai zăbovi câteva clipe, neștiind ce să facă, apoi dădu ocol catedralei prin ploaie ca să vadă dacă nu cumva, din întâmplare, clientul băncii îl aștepta la o altă ușă. Dar nu-l văzu nicăieri. Să se fi înșelat directorul în privința orei? Cine s-ar fi putut înțelege cu un asemenea om? Oricum, ca trebuia până una alta să-l mai aștepte cel puțin o jumătate de oră. Cum era obosit, vru să stea jos și intră din nou în catedrală, unde găsi pe o treaptă o zdranță de covor pe care o împinse cu vârful piciorului până lângă banca cea mai apropiată. Apoi se înfășură mai strâns în palton, își ridică gulerul și se așeză. Ca să se distreze, deschise albumul și începu să-l răsfoiască, dar renunță curând, căci era atât de întuneric încât nu putea să distingă nici măcar amănuntele navei celei mai apropiate. Departe, pe altarul principal, strălucea un triunghi de lumânări aprinse. Ca n-ar fi putut spune dacă le mai văzuse până atunci. Poate că fuseseră aprinse chiar în clipa aceea. Paracliserii sunt tăcuți datorită meseriei lor și trec fără să-i observi. Întorcându-se din întâmplare, K zări înapoi a lui la câțiva pași o lumânare înaltă, aprinsă și ea fixată pe un stâlp. Oricât de frumos ar fi fost lucrul acesta, lumina rămânea insuficientă pentru sculpturile aflate aproape toate în umbra navelor, iar lumânările nu făceau decât să sporească și mai mult întunericul. Italianul se purtase deci pe cât de nepoliticos, pe atât de cu minte, lipsind de la întâlnire. N-ar fi putut să vadă nimic. Ar fi fost silit să se mulțumească doar cu explorarea câtorva statui, centimetru cu centimetru, la lumina lanternei lui K. Ca să încerce dacă metoda aceasta putea să dea rezultate, K se îndreptă spre o capelă laterală din apropiere, urca apoi câteva trepte și, aplecându-se peste balustrada de marmură, lumină bazorelieful altarului. Lumina tabernacolului se opunea luminii lanternei. Primul lucru pe care îl zări sau îl ghici fu un cavaler uriaș, îmbrăcat în armură și sculptat pe una din marginile bazoreliefului. Cavalerul se rezema de spada înfiptă în pământul gol, din care nu ieșea decât aici, colo, câte un fir de iarbă, și părea că privește atent o scenă care trebuia să se petreacă sub ochii lui. Era de mirare să-l vezi stând așa neclintit, fără să se apropie. Poate că stătea de pază. Fiindcă nu mai văzuse de multă vreme un bazorelief, K zăbovi în fața cavalerului privindu-l, deși era mereu nevoit să clipească din ochi, căci nu putea să suporte lumina verde a lanternei. Plimbând fâșia de raze pe restul altarului, descoperi o coborâre în mormânt de o concepție obișnuită și altminteri de factură recentă. După aceea își vârâ lanterna în buzunar și se întoarse la locul său. Probabil că n-avea niciun rost să-l mai aștepte pe italian, dar afară cu siguranță că ploua cu găleata și cum biserica îi se părea acum mai puțin rece decât la început, ca se hotărâ să rămână acolo deocamdată. Lângă el se înălța amvonul cel mare. Pe acoperișul mic și rotund al amvonului Fusese răpuse pieziși două cruci de aur simple, ale căror vârfuri se atingeau unul de altul. Învelișul exterior al balustradei și partea care o despărțea de coloană erau împodobite cu ghirlande verzi purtate de îngerași, aflați în atitudini fie de mișcare, fie de repaus. Ca se apropie de amvon și le examină din toate părțile. Sculptura pietrei era extrem de îngrijită, umbra adâncă dintre frunzele ghirlandelor părea încrustată în relief. Ca vârâ mâna într-un astfel de gol și pipăi prudent piatra. Până atunci nu observase existența acestui amvon. În clipa aceea zări din întâmplare, în dosul primului rând de bănci, un paracliser îmbrăcat într-un soi de veșmânt negru cu pliuri largi. Paracliserul stătea în picioare și privea o tabacheră cu tutun de prizat pe care o ținea în mâna stângă. Ce-o fi vrând omul ăsta? Se gândi ca. Îi par suspect? Vrea cumva bacșiș? Dar când paracliserul văzu că se uită la el, îi arătă spre un colț nedefinit cu arătătorul care mai ținea încă, împreună cu degetul mare, o priză de tabac. Gestul lui era aproape de neînțeles. Ca mai așteptă o clipă, dar paracliserul își continuă gestul și sublinie, clătinând din cap, că îi arată ceva. Ce-o fi vrând? Se întrebă ca încet. Apoi, neîndrăznind să vorbească tare în catedrală, își scoase portofelul și traversă primul rând de bănci, cu gând să vină lângă paracliser. Dar omul făcu semn că nu, cu mâna, ridică din numeri și plecă șchiopătând. Mersul lui semăna leit cu șchiopătarea rapidă pe care ca o folosea în copilărie când încerca să imite mișcările unui călăreț în șa. Un bătrân copilăros, se gândica. Are minte exact cât îi trebuie ca să-și facă slujba aici. Cum se oprește când mă opresc și eu? Și cum mă pândește când pornesc? Și-l urmări zâmbind de-a lungul unei întregi nave laterale, aproape până în dreptul altarului principal. Bătrânul îi arătă într-una ceva, dar ca refuza să se uite gândindu-se că gestul lui n-avea alt rost decât să-i abată urmărirea. Dar cum nu voia să-l sperie prea tare, îl lăsă în pace. Dacă italianul avea să mai vină, nu trebuia să-l găsească pe bătrân speriat. Trecând din nou prin nava principală ca să ajungă la locul unde își lăsase albumul, ca observă lângă o coloană care aproape atingea băncile corului un mic amvon suplimentar, foarte simplu, tăiat în piatră albă și fără sculpturi. Amvonul era atât de mic, încât de departe părea o nișă încă goală, destinată să primească statuia vreunui sfânt. Predicatorul n-ar fi avut loc să se depărteze nici măcar cu un pas de balustradă. În plus, bolta de piatră a amvonului începea foarte de jos și se înălța fără nicio podoabă, dar urmând o astfel de curbă încât un om de statură mijlocie n-ar fi putut să stea drept acolo, ci ar fi fost silit să rămână tot timpul aplecat peste balustradă. Întregul amvon părea făcut din adins pentru chinuirea predicatorului. Era de neînțeles la ce ar fi putut sluji un asemenea amvon, când la câțiva pași se mai aflau altele atât de mari și împodobite cu atâta artă. De altfel, ca nici n-ar fi observat amvonul acesta, dacă deasupra lui n-ar fi fost aprinsă o lămpiță de felul celor care se aprind înainte de a începe o predică. Avea să înceapă o predică? În catedrala goală? Ca a privit scara amvonului care urca în spirală în jurul coloanei și era atât de îngustă încât părea că nu fusese făcută să fie folosită de oameni, ci numai ca simplu motiv ornamental al coloanei. Și totuși, pe ultimele trepte, ca a zâmbi de mirare văzând aceasta, se afla într-adevăr un preot, ținând o mână pe rampă, gata să se urce pe scară, cu privirea îndreptată spre ca. Preotul clătină chiar ușor din cap, iar ca își făcu cruce și se înclină așa cum ar fi trebuit să facă ceva mai înainte. Preotul își luă un mic avânt și începu să urce cu pași mărunți și repezi. Avea să înceapă într-adevăr o predică? Paracliserul de adineauri era mai puțin nerod decât făcea impresia? Avusese de gând să-l aducă pe ca la predicator, ceea ce firește era explicabil într-o biserică pustie? Dar pe de altă parte, acolo, în fața unei statui a Fecioarei, nu se afla oare și o bătrână care ar fi trebuit de asemenea adusă? Iar dacă avea să înceapă o predică, de ce nu se auzeau preludiile de orgă? Dar orga tăcea și licărea slab în înălțimea beznei care o adăpostea sub boltă. Ca se întreba de n-ar fi mai bine să plece cât mai curând. Dacă nu făcea asta imediat, trebuia să rămână acolo tot timpul predicii. Ar fi fost obligat să rămână și să piardă atâta timp. Stătuse destul și așa, putea de mult să considere că nu mai e dator să-l aștepte pe italian. Se uită la ceas, 11. Dar se putea într-adevăr ține o predică acum? Putea ca singur să reprezinte întreaga turmă de credincioși? Și dacă el n-ar fi fost decât un străin venit doar să viziteze biserica? În fond, nici nu era altceva. Faptul că avea să se țină o predică acum într-o zi de lucru la ora 11, pe cea mai îngrozitoare vreme, părea de neimaginat. Preotul, căci tânărul acela oacheș cu fața rasă nu putea fi decât preot, cu siguranță că se urca numai ca să stingă lampa, aprinsă din greșeală. Dar nu se întâmpla așa. Dimpotrivă, după ce examină lampa și ridică fitilul, Preotul se întoarse încet spre balustradă, se prinse cu amândouă mâinile de marginea ei și rămase o clipă în poziția aceasta privind în preajmă fără să-și miște capul. Ca se trăsese înapoi, stătea acum sprijinit în coate în fața primei bănci. De acolo zări undeva, ca prin ceață, cum paracliserul se ghemuia pe vine cu spinarea încovoiată, ca un om care și-a terminat munca. Și ce liniște domnea acum în catedrală! Dar ca trebuia totuși să o tulbure. Nu intenționa deloc să rămână. Dacă preotul avea obligația să vină și să predice la o anumită oră, indiferent de public, era liber să o facă. O să reușească el și fără ajutorul lui, căci prezența unui singur om, nici vorbă că nu putea spori efectul predicii. Ca a început deci să se miște încet, străbătu nava în lungul băncilor, pipăind drumul cu vârfurile picioarelor, ajunse la spațiul liber dintre bănci și coboră apoi nestingherit. Atâta doar că dalele de piatră răsunau la cel mai ușor pas și bolțile îi repetau zgomotul mersului tot mai încet, după legile unei progresii neîntrerupte, cu variate ecouri. Când, urmărit probabil de privirea preotului, traversă lungile șiruri de bănci goale, ca se simți aproape pierdut. Mărimea catedralei îi se părea limita exactă a ceea ce omul poate să suporte. Iar când trecu prin fața fostului său loc, apucă din mers albumul fără să se oprească o clipă. Aproape că ieșise din zona băncilor și se apropiase de spațiul liber care le separă de ieșire, când auzi pentru prima dată vocea preotului. Era o voce puternică și cultivată. Și cum mai răsuna în catedrala gata să o primească? Dar nu pe credincioși îi chema preotul. În privința aceasta nu exista nicio îndoială și nicio putință de scăpare. Glasul lui strigase: Iosef K. Cel chemat încremeni locului, cu ochii în pământ. Mai era încă liber, mai putea încă să înainteze și să scape prin una din cele trei ușițe de lemn întunecoase pe care le vedea la câțiva pași de el. Asta ar fi însemnat că nu înțelesese sau că, dacă înțelesese, puțin îi păsa de cuvintele preotului. Pe câtă vreme, dacă se întorcea, totul era sfârșit, se lăsa prins, mărturisea că înțelesese limpede că el era cel strigat și că era gata să se supună. Dacă preotul ar fi repetat chemarea ca nici vorbă că ar fi plecat, dar cum tăcerea dură cât dură și așteptarea lui, ca întoarse ușor capul căci voia să vadă ce făcea preotul. Preotul rămăsese în amvon, la fel de calm ca și înainte, dar se vedea clar că observase gestul lui ca. De acum ar fi o copilărie dacă nu m-aș întoarce, se gândi ca. Și se întoarse pe jumătate, iar preotul îi făcu semn cu degetul să vină mai aproape. Cum totul era clar, ca se îndreptă cu pași mari spre amvon, mânat și de curiozitate, dar și de dorința de a termina cât mai repede. Ajuns în dreptul primelor bănci, se opri. Distanța îi se păru însă prea mare preotului, care cu vârful degetului arătător, întinzând brațul, îi indică un loc foarte apropiat de amvon. Ca se supuse. La locul arătat se și văzu silit să-și dea capul mult pe spate ca să-l poată vedea pe cel care îl chemase.